สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และวัดป่าลอนหายโศกนำรายการธรรมรับอรุณช่วงธรรมสักกชากลับมาพบกับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์แรกของเดือนเมษายนคือวันอาทิตย์ที่7เมษายนปีพุทธศักราช2562ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น3ค่ำเดือน5ปีจอนะคะขอนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีและเป็นผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมรับอรุณด้วยนะคะขอนำมากราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเราพบกันวันอาทิตย์แรกของเดือนเมษายนนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เมตตาที่จะมาตอบปัญหาธรรมะที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามกันมาเหมือนเช่นเคยนะเจ้าค่ะพระอาจารย ์ในเรื่องการตอบคำถามเนี่ยท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดต่อส่งคำถามกันมาได้โดยบางท่านบางคนก็ยังสะดุดในการเขียนจดหมายอยู่แต่ก็สามารถเขียนเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130อาตมารับจดหมายรับไปรษณียบัตรอะไรต่างๆมาแล้วก็จะมาอ่านแล้วก็มาพูดคุยกับคุณเดินใจในวันอาทิตย์แบบนี้หรือว่าถ้าสะดวกในทางการใช้ Facebook เราก็มี Facebook Fanpage ที่ Fanpage เพียวธรรมะหรือบางคนเข้าเว็บไซต์เป็นไปกรอกข้อความส่งข้อความมานี่ก็จะได้รับข้อความที่ตอบกลับด้วยเมื่อคำถามของท่านได้รับการตอบกลับแล้วเดินไปที่เว็บไซต์เพียวธรรมะก็ได้ในทุกช่องทางเนี่ยก็จะนำมาอ่านแล้วก็มาตอบกับคุณเดินใจในช่วงของวันสุดสัปดาห์อย่างนี้เชิญผ่าน ค่ะวันนี้พระอาจารย์ก็เมตตาที่จะเลือกคำถามมา เป็นคำถามที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ ประโยชน์ความรู้เจ้าค่ะรวม3ฉบับด้วยกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญผ่าน ขอเริ่มด้วยคุณศิราเจ้าค่ะเขียนถามมาในอีเมลของทางวัดนะเจ้าค่ะบอกว่าขอฟังคำอธิบายขยายผลสู่การปฏิบัติหรือการนั่งสมาธิของคุณศิรานะเจ้าค่ะท่านบอกว่าเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่าอย่าส่งจิตออกนอกและเข้าในภายในวงเล็บท่านบอกแสดงว่าต้องมีตรงกลางด้วยนะเจ้าค่ะก็อยากทราบที่มาและก็จุดประสงค์ในการกล่าวนี้นะเจ้าค่ะและขอความกรุณาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาชี้แนะด้วยว่าท่านหมายถึงอะไรและอย่างไรในการนั่งสมาธิอย่างไรที่เรียกว่าเป็นการส่งจิตออกนอกนะเจ้าค่ะแล้วก็เข้าในและอะไรเป็นตรงกลางขอกราบรับฟังการแสดงทำแล้วก็การชี้แจงจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ใช่ครับคุณศิลานี่ก็ส่งมาทางเว็บไซต์ pyotama.com เนาะแล้วก ็ ในคำพูดสมมติว่าเราได้ยินใครสักคนหนึ่งพูดสักอย่างใดอย่างหนึ่งในที่นี้คุณศิลาได้ยินคนพูดว่าอย่าส่งจิตออกนอกอย่าส่งจิตเข้าในพอเราได้ยินใครพูดสักอย่างใดอย่างหนึ่งที่บอกอันนี้เป็นในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าตึมปุ๊บเนี่ยเราต้องกลับมาที่ตัวแม่บททันทีว่าหัวข้อที่เขาพูดถึงเนี่ยหัวข้ออะไรนะอย่างนี้นะจะอยู่ในศีลในสมาธิหรือในการภาวนาจะอยู่ในอะไรในมรรคแปดมันจะอยู่ส่วนไหนในพระสูตรใดตรัสไว้กับใครที่ไหนเมื่อไรและใครฟังอยู่อย่างนี้นะเราต้องกลับมาที่ตัวแม่บทนี้คือเราจะไม่หลงเลยเพราะว่าคือสมมติว่ามีคนพูดว่าอย่างนี้แล้วคือแต่ถ้ามันจะถามพระมหาไพบูลย์พระมหาไพบูลย์จะรู้ได้ไงว่าเขาคนไหนเขาพูดแล้วเขาหมายถึงอะไรกันแน่นึกออกไหม ใช่ค่ะ แต่เราจะไม่หลงเลยถ้าสมมติว่าเราฟังใครสักคนใดคนหนึ่งมาพูดแล้วเรากลับมาที่ตัวแม่บทที่คำสอนของพระพุทธเจ้าว่าอ๋อที่เขาพูดอย่างเนี้ยเขาหมายถึงที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ตรงนี้ตรงนี้แล้วเรามาทำความเข้าใจณตรงนี้ตรงนี้เข้าใจไหมเราก็ จะ ไม่หลุดจากคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่นี้ในทางตรงข้ามถ้าผมว่าเขาพูดมาอย่างนั้นแล้วเราก็พยายามที่เข้าใจว่าที่อย่างนั้นอย่างนั้นมันคือยังไงบางทีมันเปลไปได้อย่างเช่นว่าตัวอย่างที่อาจารย์เคยเล่าให้คุณเดินใจฟังอะว่าสมมุติเราฟังพระรูปหนึ่งพระกอ พูดมาสักอย่างหนึ่งส่วนที่เราเข้าใจก็มีส่วนที่เราไม่เข้าใจก็มีใช่ป่ะส่วนที่เราเข้าใจก็ดีส่วนที่เราไม่เข้าใจเราก็เลยเอาข้อมูลที่พระกอพูดมาเนี่ยไปถามพระกอไปถามพระกอว่าเอ๊ะที่พระกอพูดอย่างนั้นหมายความว่ายังไงพระกอก็อธิบายมาตึ๊ดเอ๊ะส่วนที่เราเข้าใจพระกอก็มีส่วนที่เราไม่เข้าใจก็มีใช่ป่ะส่วนที่เข้าใจก็ดีใช่ป่ะเราก็ได้เอาส่วนที่ไม่เข้าใจเนี่ยไปถามอุบาสกขอควายอย่างเงี้ยนะสมมตินะไปถามอุบาสกขอควายอุบาสกขอควายก็อธิบายให้ฟังด้วยความกรุณาด้วยความเมตตาด้วยความรุ่งของท่านอธิบายมาเสร็จปุ๊บส่วนที่เราเข้าใจก็มีส่วนที่เราไม่เข้าใจก็มีใช่ปะเราก็เราไอ้ส่วนที่ไม่เข้าใจเนี่ยไปถามอุบาสิกางองูอย่างเงี้ยนะอุบาสิกางองูก็ตอบให้ว่าเป็นอย่างนี้นะโอ้ส่วนที่เราเข้าใจก็มีส่วนที่เราไม่เข้าใจก็มีใช่ปะเราก็เลยเอาส่วนที่ไม่เข้าใจเนี่ยไปถามต่อไปจนถึงนายหอนกฮูกในอุณใจสมมติน ะ เรื่องที่คุยเรื่องที่ถามมันเป็นเรื่องอื่นไปเลยเป็นคนละเรื่องเดียวกันไปได้นะตัวอย่างนี้เราก็ยังเคยเล่นเกมที่ว่าเขาเขียนหลังกันใช่ไหมให้คนแรกดูภาพแล้วก็เขียนต่อไปให้คนที่สองเขียนหลังว่าเป็นยังไงใช่ไหมคนที่สองก็กลับหลังไปเขียนให้คนที่สามคนที่สี่ไปเรื่อยเอาแค่10คนเนี่ยรูปที่ออกมาเขียนบนกระดาษเป็นคนละเรื่องกับรูปที่อยู่ในกระดาษที่ให้คนแรกเขียนมันเป็นอย่างนี้นะซึ่งอันนี้คือความการสื่อสารบางทีมันคลาดเคลื่อนมันผิดเพี้ยนไปได้มันก็คือด้วยเจตนาดีทั้งนั้นแหละแต่บางทีมันผิดเพี้ยนไปได้นี่คือธรรมดาน ี่คือธรรมดาทีนี้ทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นยังไงเพื่อที่จะไม่ให้มันผิดเพี้ยนบิดเบี้ยวไปฉันก็จึงบอกว่าเอาคุณต้องฉลาดในแม่บทนะต้องรู้หัวข้อต้องรู้แม่บทเป็นผู้ที่ฉลาดในคำสอนฉลาดในตัวแม่บทเรากลับมาตรงนี้เพราะฉะนั้นสมมติว่าถ้าเราได้ยินได้ฟังพระกอพูดมาอย่างใดอย่างหนึ่งพอเราได้ฟังปุ๊บส่วนที่เราเข้าใจก็มีส่วนที่เราไม่เข้าใจก็มีใช่ปะส่วนที่เราไม่เข้าใจเนี่ยเราก็มันเทียบกับที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าไงเราคิดว่ามันน่าจะตรงกับตรงนี้เราก็เอาพุทธบทที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยไปถามพระขอไข่ถามพระขอไข่เสร็จปุ๊บอ้าวพระขอไข่อธิบายพุทธพจน์ตรงนี้บ้างไงเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วเราจะพึ่งใครเอาก็พึ่งพระท่านอย่างนี้เราเผื่อท่านจะตอบได้พระท่านก็อธิบายตามความรู้ความสามารถของท่านส่วนที่เราเข้าใจก็มีส่วนที่เราไม่เข้าใจก็มีใช่ป่ะเอ๊ะส่วนที่เราไม่เข้าใจเราก็ไปเปรียบเทียบว่าเอ๊ะมันตรงกับพุทธพจน์ตรงไหนนะที่ว่าท่านอ้างมาอย่างนี้มันตรงไหนไปดูซิเอ๊ะเราไม่เข้าใจเลยเราก็เอาพุทธพจน์ตรงนี้ไปถามอุบาสกขอควายอุบาสกขอควายก็ตอบให้ด้วยความเมตตาด้วยปัญญาของท่านยกพุทธพจน์ตรงนั้นพุทธพจน์ตรงนี้อ้าวดีมีปัญหาส่วนที่เราเข้าใจก็มีส่วนที่เราไม่เข้าใจก็มีใช่ป่ะเราก็เอาส่วนที่เราไม่เข้าใจเนี่ยเอ๊ะเปรียบเทียบกับพุทธตรงไหนนะกลับมาที่แม่บทเสร็จปึ้งเอ๊ะพุทธพจน์ตรงนี้เราไม่เห็นเข้าใจเลยเอาไปถามอุบาสิกางงูอุบาสิกางงูก็ตอบมาด้วยปัญญาของท่านว่าส่วนที่เราเข้าใจก็มีส่วนที่เราไม่เข้าใจก็มีใช่ป่ะเราก็เลยเอาส่วนที่ไม่เข้าใจนี้มาเปรียบเทียบกับพุทธพจน์ดูซิว่ามันตรงกับแม่บทตรงไหนดีนะเราก็เอาตรงเนี้ยไปถามจออาจารย์จนถึงฮอนฮู้กนี่เราจะไม่หลุดจากคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยโอเคนะนี่คือดีเลยนะนี่คือดีเพราะว่าเป็นผู้ที่ฉลาดในแม่บทเป็นผู้ที่กลับมาสู่ตัวแม่บทโอเคแล้วในคำถามของคุณศิลาที่ถ้าเราต้องการใช้หลักการนี้ก็คือว่าเราฟังคนเขาพูดมาอย่างใดอย่างหนึ่งที่ว่าอย่าทรงจิตออกนอกอย่าทรงจิตเข้าในเลยคิดว่าน่าจะมีตรงกลางแล้วมันตรงกับพุทธพจน์ตรงไหนแม่บทตรงไหนอันนี ้ ถ้าเราไม่เข้าใจใช่ปะเรามาเปรียบเทียบกับแม่บทดูมันตรงไหนแล้วจึงเข้าพุทธพจน์ตรงนี้ไปถามท่านผู้รู้คนอื่นที่ว่าคิดว่าท่านจะรู้เราก็ถามต่อไปอย่างเงี้ยนะเราจะไม่หลุดจากพุทธพจน์เลยไม่หลุดจากคำสอนของพระพุทธเจ้าเลย ค ่ะเพราะในคำถามตรงนี้คือว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าแม่บทตรงไหนที่เขาพูดตรงนี้หมายถึงตรงไหนในพุทธพจน์ที่เป็นคำถามที่เป็นคำอธิบายของพระพุทธเจ้า ค่ะ คือถ้าสมมติถามพระมหาภัยบูลย์พระมหาภัยบูลย์ก็จะต้องบอกว่ามันน่าจะตรงตรงไหนคือเพราะบางทีอาตมาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนที่ท่านพูดเนี่ยท่านหมายถึงอะไรแต่ถ้าจะให้อาตมาคาดเดาด้วยปัญญาที่มีน้อยๆหนึ่งเนี่ยก็คิดว่าท่านน่าจะหมายถึงส่วนที่มาในพระสูตรที่ชื่อว่าอุเทศวิพังคสูตรที่มีพุทธพจน์พระพุทธเจ้าตรัสไปอย่างนี้บอกว่าเธอพึงพิจารณาใคร่ครวญโดยประการที่เมื่อพิจารณาใคร่ครวญแล้ววิญญาณของเธอเนี่ยจะไม่ฟุ้งไปซ่านไปในภายนอกด้วยอันจะไม่ตั้งสยบอยู่ในภายในด้วยก็จะไม่พึงสะดุ้งเพราะเหตุที่ไม่พึงสะดุ้งนี่แหละก็จะถึงความละความยึดมั่นถึงมันได้คีย์เวิร์ดตรงนี้นะ ค ือไม่ฟุ้งไปซ่านไปในภายนอกและไม่ตั้งสยบอยู่ในภายในน่าจะเอามาจากพุทธพจน์ตรงนี้ โอเค นะเพราะฉะนั้นพุทธพจน์ตรงนี้คือคีย์เวิร์ดที่สำคัญเลยที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจท่านพูด อธิบายด้วยคำของท่านมาแบบนี้เอ๊ะคำของท่านตรงนี้หมายถึงจุดไหนเอาเรามาดูที่พุทธบทตรงนี้อ๋อพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในส่วนที่เป็นอยู่ในมัชฌิมนิกายพระสูตรที่ชื่อว่าอุเทวิพังคสูตรตรัสไว้ถึงความที่ให้พิจารณาใคร่ครวญในลักษณะที่วิญญาณเนี่ยจะไม่ฟุ้งไปสั้นไปในภายนอกจะไม่ตั้งสยบอยู่ในภายในแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสแค่นี้ท่านยังอธิบายไปอีกว่าก็ไม่พึงสะดุ้งเพราะเหตุไม่ยึดมั่นถือมั่นเมื่อไม่พึงสะดุ้งเพราะเหตุด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วการที่จะเกิดกองทุกข์ได้จะไม่มีโอเคเพราะนั้นเรามาพิจารณาในพุทธพจน์บทนี้เพราะคำถามที่เขายังไม่จบไงเขาถึงถามต่อไปแล้วมันเป็นยังไงที่ไม่ออกนอกไม่เข้าในแสดงว่ามีตรงกลางใช่หรือไม่ซึ่งในพุทธพจน์นี้ไม่ได้พูดถึงตรงกลางเลยนะถ้าพูดถึงตรงกลางเนี่ยจะต้องหมายถึงมัชฌิมาปฏิปทาเท่านั้นทางสายกลางเพราะว่าถ้าเราปฏิบัติตามทางสายกลางจะทำให้วิญญาณของเราเนี่ยไม่ฟุ้งไปซ่านไปในภายนอกไม่ตั้งสยบอยู่ในภายในได้ด้วยทางสายกลางโอเคทีนี้ถามว่าที่ว่าฟุ้งไปซ่านไปในภายนอกเนี่ยคืออะไรภายนอกเนี่ยคืออะไรคือในเนี้ยเรื่องราวในพระสูตรนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสบอกไว้กับภิกษุทั้งหลายคือตอนนั้นก็ฉันข้าวเสร็จแล้วกลับมาที่วิหารทุกคนก็พอไม่มีกิจการงานแล้วก็จะไปนั่งสมาธิแล้วทีนี้เดินจงกรมนั่งสมาธิพระพุทธเจ้าโดยปกติแล้วท่านก็จะให้โอวาทซะก่อนให้โอวาทอ้าวภิกษุวันนี้ให้พวกเธอทั้งหลายพึงพิจารณาใคร่ครวญโดยประการที่เมื่อพิจารณาใคร่ครวญแล้ววิญญาณของเธออันไม่ฟุ้งไปซ่านไปในภายนอกอันไม่ตั้งสยบอยู่ในภายในด้วยก็จะไม่สะดุ้งเพราะไม่มีความยึดมั่นถือมั่นจะพ้นจากทุกได้นะแล้วก็ท่านก็ไปใช่ป่ะพวกภิกษุโอ้โหฟังแล้วทำไงน่ะโอ้ยไม่เข้าใจเอาไม่เข้าใจทำไมไม่ถามโอ้ยเกรงใจพระพุทธเจ้าก็เลยพากันไปถามท่านพระมหากัจจานะไปถามท่านพระมหากัจจานะบอกว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าวันนี้สอนเรื่องนี้แล้วมันเป็นยังไงคือไม่เข้าใจเลยแล้วก็ไม่รู้จะถามใครก็เกรงใจพระพุทธเจ้าด้วยก็คิดว่าท่านพระมหากัจจานะเนี่ยแบบฉลาดเก่งพระพุทธเจ้าก็ยกย่องเลยมาถามท่านอย่างนี ้ ตรงนี้ท่านพระมหากัจจานะเนี่ยก็เลยเปรียบเทียบบอกว่าโอ้ยเนี่ยเหมือนอยู่ไปถึงต้นไม้มีแก่นแล้วเนี่ยจะแทนที่จะตัดเอาแก่นก็ไม่เอาแก่นกระพี้ก็ไม่เอากาบก็ไม่เอาเอาแค่ใบนิดเดียวคือเอาแต่แบบว่าหัวข้อนิดเดียวแล้วไม่ได้เอาคำอธิบายตรงนี้ไม่เข้าใจไม่ถามแล้วจะมาถามอะไรฉันนี่เหมือนคนที่ไปเจอต้นไม้มีแก่นแล้วไม่เอาแก่นพวกเราพิสูจน์เหล่านั้นก็เลยบอกว่าโอ้ยอ้อนวอนให้ท่านช่วยอธิบายให้ฟังท่านก็เลยอธิบายตรงนี้แล้วบอกว่าเอาที่ว่าฟุ้งไปสร้างไปในภายนอกเนี่ยภายนอกนี่คืออะไรภายนอกนี่ท่านก็ยกเรื่องของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่คือนัยยะที่หนึ่งบางทีก็ยกเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ธรรมารมณ์ในที่นี้ก็คืออายตนะภายนอกทั้งหมดนะถ้าบอกว่าเราเห็นรูปด้วยตาแล้ววิญญาณคือการรับรู้เนี่ยฟุ้งไปซ่านไปคือเพลิดเพลินลุ่มหลงกำหนัดไปในทางตารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่เห็นผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจนั้นนี่เขาเรียกว่าฟุ้งไปซ่านไปในภายนอกมีความผูกพันในรสอร่อยของรูปนั้นทำไมอย่างนี้มีการผูกพันในรสอร่อยคือเห็นแบบพอใจยินดีกำหนัดเพลิดเพลินไปในรูปที่เห็นได้ด้วยตาไปในความคิดคือธรรมารมณ์ที่รับรู้ได้ด้วยใจเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่านั่งแล้วก็คิดเพลินฝันกลางวันไปอย่างเงี้ยนะเพลินไปพอใจผูกพันในความคิดนั้นนั่นคือวิญญาณเนี่ยคือการรับรู้ของเราเนี่ยมันถูกไหลไปตามธรรมารมณ์ที่อยู่ในช่องทางคือใจนั้นแล้วนั่นคือฟุ้งไปซ่านไปในภายนอกโอเคทีนี้คำที่ว่าตั้งสยบอยู่ในภายในเนี่ยหมายความว่ายังไงก็ในภายในนี่คืออะไรคือแทนที่จะให้วิญญาณของเราเนี่ยคือการรับรู้เนี่ยวิญญาณแปลว่าการรับรู้นะคุณใจวิญญาณแปลว่าการรับรู้เรารับรู้ในสิ่งที่เป็นภายนอกนั้นแล้วก็ยินดีพอใจนี่คือไหลซ่านแผ่ไปตามภายนอกทีนี้ถ้าไม่ภายนอกแล้วภายในนี่มันคืออะไร ภายในเนี่ยท่านก็ยกเรื่องของสมาธิขั้นที่หนึ่งคือฌานฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่คุณทำสมาธิได้ไม่ได้ไปในตามกามสัญญาแล้วแต่ว่ามีการหยั่งลงในรสอร่อยที่เกิดจากความสุขในสมาธินั้นอย่างเช่นถ้าบอกว่าฌานหนึ่งเนี่ยก็จะมีปีติและสุขฌานสองนี่ก็มีปีติฌานสามปีฌานสองนี่ก็จะมีความสุขใช่ไหมฌานสามนี่ก็จะมีอุเบกขาแต่มีสุขที่เกิดจากอุเบกขาฌานสี่นี่ก็จะมีอุเบกขาสุขแล้วก็อุเบกขาล้วนๆนั่นคือฌานที่สี่เนี่ยถ้ายังยินดีพอใจยังลงในรสอร่อยพอใจในความสุขที่เกิดจากสมาธินั้นความพอใจกำลังยินดีเนี่ยแสดงว่าคุณยังลงตั้งสยบอยู่ในภายในโอเคอันนี้เข้าใจนะคือนี่ไม่ดีเพราะว่า ค ุณไหลไปไหนไปนอกแล้วคุณก็ตั้งสยบอยู่ในภายในเพราะงั้นที่ถ้าเราทำสมาธิแล้วเนี่ยโอ้ยสุขเนาะสุขเนาะอย่างเงี้ยนะเห็นสุขที่เกิดจากในสมาธิของเราเนี่ยก็นั้นชื่อว่าตั้งสยบอยู่ในภายในหรือแบบคิดฟุ้งซ่านวุ่นวายคิดถึงเรื่องกินเรื่องกามเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้อันนี้คือฟุ้งไปซ่านไปในภายนอกคือคิดถึงเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าคือต้องใช้บทพยัญชนะให้รัดกุมนิดหนึ่งคุณใจคือคำว่าฟุ้งไปซ่านไปในภายนอกเนี่ยคือท่านความหมายว่าผูกพันยินดีพอใจในสิ่งที่เป็นภายนอกนั้นรสอร่อยของมันนั้นคือบางทีเราก็ต้องคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะเข้าใจไหมบางทีเราก็ทำสมาธิเราก็ทำได้อยู่มีอยู่แต่ว่าความผูกพันความยินดีพอใจอย่าให้มีไหนๆทั้งภายนอกและภายในทั้งภายนอกและภายในคือการทำสมาธิเนี่ยไม่ใช่เพื่อที่จะให้ได้สุขต้องเข้าใจอย่างนี้เพราะว่าถ้าเราได้สุขแล้วเราพอใจในความสุขนั้นโอ้นั่นคือตั้งสยบอยู่ในภายในอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ดีไม่ดีอ่ะเพราะว่าเราก็จะแบบติดสุขอ่ะสุขในสมาธิซึ่งแม้ตั้งแต่ก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเขาก็ทำได้กันมาแล้วอย่างอรละดาบทกลัมมโคตรอุทกับผู้รามบุตรอย่างเงี้ยท่านก็ยังลงสู่ความสุขในภายในฌานสมาธิโอ้ยไม่ใช่ต้องพูดถึงฌานสี่หรอกฌานแปดนู่นทำได้เลยยินดีพอใจคิดว่าตรงนี้แหละโอ้คือประมาทแล้วคือแบบที่เที่ยงที่แน่นอนอย่างเงี้ยก็ยังลงพอใจในความสุขนั้นอันนี้เรียกว่าตั้งสยบอยู่ในภายในอันนี้ตั้งสยบอยู่ในภายใน ค ือวิญญาณการรับรู้คือเราจะรับรู้ว่ามีเสียงอยู่คุณก็ต้องมีวิญญาณจะรับรู้ว่ามีสมาธิอยู่คุณก็ต้องมีวิญญาณวิญญาณแปลว่าการรับรู ้การรับรู้ ใช่พอมีการรับรู้แล้วเกิดความยินดีพอใจนั่นจิตก้าวลงเลยจิตก้าวลงเลยคือรับรู้แล้วแต่ถ้าคุณไม่ยินดีไม่พอใจก็เฉยๆนั่นคือจิตไม่ก้าวลงถ้าจิตก้าวลงเมื่อไหร่ตู้มนั่นคือการเกิดคือความแก่ความตายความโศกความร่ำไรก็จะตามมาไหนๆก็คุณก้าวลงไปในไหนล่ะถ้าคุณก้าวลงไปในรูปนั้นทุกข์ก็อยู่ที่รูปนั้นถ้าคุณก้าวลงไปในเสียงนั้นทุกข์ก็อยู่ที่เสียงนั้นจิตมันก็จะว้าวคิดว่าเป็นตัวใหม่ของมันถ้าคุณก้าวลงไปในสมาธินั้นเรียกว่าตั้งสยบอยู่ในภายในก้าวลงไปในสมาธินั้นทุกข์ก็อยู่ตรงนั้นแต่ว่าทุกข์ที่เกิดจากภายนอกนี่มันมากกว่าทุกข์ที่เกิดจากภายใน ค ือโทษมีอยู่ไหมโทษภายนอกมีอยู่กามเนี่ยมีโทษมากมีสุขน้อยสมาธิมีโทษไหมมีโทษอยู่แต่โทษน้อยสุขมากถ้าผมว่าจะเปรียบเทียบกันสองอันนี้เอาอันนี้ดีกว่าเอาภายในเนี่ยดีกว่าแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีโทษเพราะถ้าเรามีความผูกพันยินดีมีความหยั่งลงในรสอร่อยของสุขนี้คุณก็เรียกว่าตั้งสยบในภายในมีตั้งกระสยบในภายในเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่มีความยึดถือพอใจยินดีเมื่อไหร่นะคุณใจรวมกันเนี่ยวิญญาณรวมกันปึ้งเนี่ยจิตมันก้าวลงทันทีจิตกับวิญญาณนี่คนละอย่างกันนะวิญญาณนี่คือการรับรู้ใช่ไหมพอมีการรับรู้ตึ้งปุ๊บถ้ามีการยึดถือว่าโอ้นี่มันดีพอใจเมื่อไหร่ตึ้มจิตก้าวลงทันทีเกิดว่าก้าวลงคืออุบัติขึ้นทันทีมันก็จะรู้สึกว่านี่เป็นของฉันทันทีรู้สึกว่าสิ่งภายนอกนั้นเป็นของฉันทันทีนี่คือไม่เห็นคือแบบไหลไปข้างนอกไม่ก็ไหลไปข้างในเพราะงั้นการทำสมาธิเนี่ยไม่ใช่ไปจะเอาสุขในภายในเข้าใจนะไม่ใช่จะเอาสุขในภายในพูดงี้หมายความว่าไงเพราะฉันนั่งสมาธิบางทีก็จะได้สุขเดี๋ยวไม่ใช่มันคือแค่ทางผ่านเฉย มันคือแค่ต่างบานเฉยๆเพราะว่าเรานั่งสมาธิจริงๆเนี่ยเพื่อต้องการให้เห็นตามความเป็นจริงคือต้องการให้เห็นตามความจริงก็คือธรรมะเวลาเรานั่งสมาธิปุ๊บแล้วเราได้สุขในภายในอย่างนี้ใช่ปะเราจ ะ ได้สุขในภายในก็จริงแต่เราจะไม่กำหนัดยินดีพอใจหรือว่าผูกพันในสุขเวทนาเนี่ยคุณจะไม่เป็นอย่างนี้ได้เนี่ยคุณต้องเห็นตามความเป็นจริงว่าเวทนาเนี่ยมันไม่เที่ยงเพราะคุณเห็นในความไม่เที่ยงมีวิญญาณคือการรับรู้เห็นความไม่เที่ยงในเวทนานั้นความที่มันจะมายึดถือเนี่ยมันจะจางคลายออกมันจะจางคลายออกจิตจะก้าวลงมันจะอุบัติขึ้นไม่ได้มันจะถอนออกนั่นคือ ไม่ตั้งสยบอยู่ในภายในไม่ตั้งสยบอยู่ในภายในแล้วคุณก็ต้องไม่ตั้งสยบอยู่ในภายนอกด้วยนะไม่ตั้งสยบอยู่ในภายนอกก็คือไม่ผูกพันยินดีไปในรูปนั้นที่เห็นต่างๆไม่ยินดีผูกพันไปในกลิ่นนั้นที่ได้รับทางจมูกคุณจะไม่ไปเป็นอย่างนั้นได้ไงคุณจะไม่ไปเป็นอย่างนั้นได้ไงเอาคุณต้องเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งนั้นสิว่าสิ่งนี้เป็นของไม่เที่ยงนะมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาไม่ควรจะไปยึดถือว่านี่เป็นของเราในตัวเราเราไม่ไปยึดถือคือไม่ได้จะไปกำหนัดยินดีพอใจในสิ่งนั้นคนเอาน้ำหวานๆมาให้กินก็ไม่กำหนัดยินดีพอใจในสิ่งนั้นไม่กำหนัดยินดีพอใจในสิ่งนั้นเพราะว่าเราอะไรเราเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งนั้นการที่เห็นความไม่เที่ยงนี่แหละคุณเดินใจคือทางสายกลางทางสายกลางทางสายกลางก็คือจะทำให้เราไม่ยินดีพอใจในทั้งภายนอกไม่ยินดีพอใจในทั้งภายในโอเคนะทำไมถึงจะไม่ยินดีพอใจในทั้งภายนอกภายในได้เราคุณเห็นความไม่เที่ยงในทั้งภายนอกคือรูปสิ่งกิริยาปฏิบัติธรรมารมณ์เห็นความไม่เที่ยงในทั้งภายในคือสุขที่เกิดจากสมาธินั้นแม้แต่สมาธิเนี่ยเราก็ต้องเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงคำว่าอย่างนี้นะต้องทำความเข้าใจว่าคุณจะเห็นสมาธิด้วยความเป็นของไม่เที่ยงได้คุณต้องทำจิตให้เป็นสมาธิซะก่อนแล้วคุณถึงจะเห็นความเป็นจริงคือในที่นี้ต้องพูดเฉพาะเจาะจงตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ก็คือเห็นความสุขที่เกิดจากในสมาธินั้นน่ะเช่นปิติสุขเนี่ยโดยความเป็นของที่ไม่เที่ยงก็จะหมายเพราะฉะนั้นถ้าเราหวังว่าเราจะเอาสุขที่เกิดจากในสมาธิคุณจะพอใจทันทีถ้าคุณได้คุณจะกำหนัดยินดีทันทีถ้าคุณได้นั่นก็คือว่ายังติดอยู่ในภายในพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้เหมือนกับว่าคนที่เขาล่องมาตามกระแสน้ำล่องมาตามกระแสน้ำเนี่ยนะล่องมาตามกระแสน้ำแล้วก็ถูกน้ำพัดพาไปโอ้แบบเอื้อกอยู่จมน้ำดำผุดดำว่ายอย่างเงี้ยโอ้ยเขาพยายามที่จะทำไงให้เข้าหาฝั่งปรากฏว่าฝั่งแม่น้ำเนี่ยมันก็มีหญ้ากิ่งไม้อะไรย้อยปกลงมาใช่ไหม จ้ะ ไอ้คนว่ายน้ำเนี่ยก็พยายามที่จะเอาย้อยปกลงมาก็พยายามจับกิ่งไม้นั้นจับปลายหญ้านั้นเพื่อที่จะดึงตัวเองเข้าหาฝั่งแต่ด้วยความแรงของกระแสน้ำจับตึ้มปุ๊บเนี่ยไอ้หญ้านั้นกิ่งไม้นั้นก็หลุดขาดติดมือไปโอ้ยเขาจะคิดว่าจะหวังอันนี้เป็นที่พึ่งแต่พอจับปุ๊บหลุดไปโอ้ยเสียใจมาก หมดที่พึ่งเลย หมดที่พึ่งอันนี้คือจะเอาขันห้าจะเอาเวทนาเป็นที่พึ่งเนี่ยไม่ได้นะถ้าเราคิดว่าเราจะเอาเวทนาว่าเฮ้ยเวทนาคือความสุขเนี่ยฉันจะเอาสิ่งนี้ไม่ได้นะนั่นถ้าเป็นเวทนาที่เกิดจากภายนอกนั่นคือคุณกำหนัดพอใจแล้วนั่นคือตั้งสยบก็เรียกว่าฟุ้งไปสั้นไปในภายนอกหรือถ้าเป็นเวทนาที่เกิดขึ้นไปในภายในเช่นสมาธิไม่ได้นะเพราะว่านั่นเป็นการตั้งสยบอยู่ในภายในเป็นการตั้งสยบอยู่ในภายในเพราะฉะนั้นการนั่งสมาธิเนี่ยคุณใจไม่ได้จะเอาสุขในภายในพระพุทธเจ้าจึงใช้คำที่เรียกว่าสุขที่เกิดจากความสงบระงับสุขที่เกิดจากความสงบเงียบสุขที่เกิดจากสัมโพธิความรู้พร้อมความรู้ยิ่งนั่นคือนิพพานสุขนิพพานสุขไม่ใช่สุขเวทนาไม่ใช่สุขเวทนาที่เกิดจากบาสมาธิใช่ยุมันก็เป็นสุขเวทนาแต่เป็นสุขที่เกิดจากความสงบระงับสุขที่เกิดจากความรู้ยิ่งรู้พร้อมเรารู้ยิ่งในความสุขที่ว่าภายนอกกามสุขอ๋อมันหยาบไม่เอาวางได้สุขละเอียดก็ไม่เอาสุขละเอียดขึ้นมาไม่เอาวางได้สุขละเอียดขึ้นมาอีกเห็นความจริงของมันไม่เที่ยงวางได้อย่างเงี้ยนะมันก็ไล่มาจนเห็นว่าเอ๊ะมันไม่มีอะไรวางหมดเริ่มอย่างงี้อันนี้คือจะเป็นสิ่งที่ว่ามาตามทางสายกลางไม่ใช่ว่ามีช่องตรงกลางหรืออะไรตรงกลางนี่คือทางสายกลาง ทางสายกลางเราจะเห็นมาในจุดที่ว่าทางสายกลางนี้ได้เอามันไล่มาเลยตั้งแต่ศีลคุณมีกายวาจาอันเป็นสุจริตไหมสมาธิสมาธินี่ก็แบบว่าทำจิตให้เป็นอารมณ์เดียวได้หรือเปล่าละจากเรื่องของการได้ไหมเป็นสมาธิมาสมาธิได้แล้วมีปัญญาไหมในการที่จะเห็นสุขที่เกิดในสมาธินั่นว่าเป็นของไม่เที่ยงเห็นไหมว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดในสมาธินั่นมันไม่เที่ยงเห็นปึ้งเนี่ยคือทางสายกลางละมาตามทางก็เรียกทางสายกลางปุ๊บไม่ใช่ว่าจะได้อะไรตรงกลางๆแต่ว่าพอมาทำทางสายกลางปุ๊บคุณจบวางได้หมดวางได้หมดนี่คือดับหมดดับหมดนี่คือนิพพานคือนิพพานนิพพานนี่คือความเย็นความระงับความดับไปของอะไรของภายนอกคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไปคือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์ของภายในคือสิ่งที่เป็นเวทนาที่เกิดจากสมาธิขั้นต่างๆเพราะว่ามรรคเนี่ยนะคุณใจพอเราเดินมาถึงตึมจนเข้าสู่นิพพานเนี่ยแม้ในนิพพานเนี่ยก็ไม่มีมรรคคุณใจในนิพพานเนี่ยไม่มีมรร คร ูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใดในนิพพานนั้นไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารในนิพพานก็ไม่มีอย่างเงี้ยนะมันคือเป็นเหมือนบันไดเนี่ยพอเราขึ้นชั้นสองบึ้งเราก็ออกจากบันไดทางคือมรรคเป็นทางมาพอเราละหมดวางหมดปึ้งเข้าสู่นิพพานก็บันไดก็หมดมรรคก็ไม่ ม ีเราขึ้นแพมาจนถึงฝั่งนี้ปึ้งพอขึ้นฝั่งไปคุณไม่ได้เอาแพไปด้วยอย่างเงี้ยนะคือมาตามทางสายกลางแล้วก็บรรลุนิพพานใช้คำนี้ดีกว่า เจ้าค่ะ เป็นบ้าน สาธุเจ้าค่ะนั่นก็เป็นคำตอบที่พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเมตตาที่จะชี้แนะแล้วก็ชี้แจงให้คุณศิลาท่านผู้ถามได้รับทราบนะคะ เจ้าค่ะ ต่อไปนี้โยมก็ขอนำคำถามของท่านถัดไปนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้าค่ะ คุณนัสยาเจ้าค่ะณัฐสาวิวัฒนะเจ้าค่ะถามมาเรื่องการปฏิบัติเหมือนกันถามว่านั่งสมาธิแล้วเห็นกายและเวทนาอยู่คนละส่วนเนี่ยอาการอย่างนี้เรียกว่าอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ ก็พ้นกันแยกกันก็ต้องใช้คำว่าวิมุตต์เลยวิมุตต์เนี่ยคือแปลว่าพ้นคือแยกกันพ้นจากกันแยกกันถ้าจะเปรียบเทียบพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้ในจันทูปมสูตรที่ตรัสบอกไว้กับท่านปรารภท่านพระมหากัสสปะตรัสบอกไว้กับภิกษุทั้งหลายนะว่าเธอจงภาวนาเธอจงพัฒนาจิตตรงทำสมาธินี่แหละให้เป็นดุจพระจันทร์ประดุจพระจันทร์ที่สะท้อนอยู่บนผิวน้ำกับพระจันทร์บนท้องฟ้าเนี่ยพระจันทร์บนท้องฟ้ากับพระจันทร์บนผิวน้ำเนี่ยมาจากดวงเดียวกันก็จริงแต่แยกจากกันคือไม่เนื่องกันแยกจากกัน และ คือพรากกายพรากจิตออกแยกจากกันพรากกายพรากจิตออกเนี่ยเป็นยังไงเหมือนกับใบบัวกับหรือดอกบัวโดนกับน้ำเนี่ยมันไม่โดนกันคือมันเหมือนกับมีนาโนเทคโนโลยีอะไรแบบแยกกันอยู่อย่างนี้นะกายกับจิตเนี่ยแยกกันอยู่ในที่นี้คุณณสยาใช่ไหมได้พูดถึงว่าเวทนาแต่ที่พระพุทธเจ้าตรัสในจันทุปมสูตรเนี่ยคือจิตกายกับจิตแยกกันถามว่าเวทนานี่คืออะไรก็คือส่วนที่เป็นใจส่วนที่เป็นนามธรร ม เราจะรับรู้ส่วนนี้ได้กับวิญญาณใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือมันก็เป็นนามธรรมกับรูปธรรมเนี่ยมันแยกจากกันอันนี้ก็คือมาละมาตามทางละจากหยาบๆเป็นกายมาแยกเป็นส่วนที่เป็นละเอียดขึ้นมาเป็นเวทนาแยกออกไปเป็นสัญญาสังขารวิญญาณเราก็จะค่อยแยกออกได้อันนี้ลักษณะการที่แยกออกจากกันเนี่ยใช้คำนี้ได้เลยเรียกว่าวิมุตติวิมุตตินี่คือความพ้นมันแยกจากกันเปรียบเทียบไว้กับพระจันทร์ที่อยู่บนฟ้ากับพระจันทร์ที่อยู่บนผืนน้ำนะไม่โดนกันเปรียบเทียบไว้กับดอกบัวหรือใบบัวโดนกับน้ำมันไม่เนื่องกันเปรียบเทียบไว้กับมือเวลาที่เราพัดไปอย่างนี้โบกฝ่าพระหัตถ์ไปในอากาศเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกมือกับอากาศเนี่ยไม่คล้องกันไม่ยึดกันเนี่ยก็เป็นชั้นได้ชั้นนั้นแหละว่าเราจะต้องภาวนาทำจิตใจของเราเนี่ยให้มันแยกจากเรื่องภายนอกไม่ว่าจะเป็นลาภสักการะเงินทองอะไรที่ได้ชื่อเสียงกิตติยศยังรวมถึงทางกายทั้งหมดสิ่งที่ได้ยินภาพที่เห็นจากจิตใจเนี่ยให้มันแยกกันลักษณะการที ่ เรานั่งสมาธิอย่างเงี้ยหลับตาไปเลยบางคนแล้วมันเห็นแยกจากกันได้ระยะเวลาหนึ่งนั่นนะคือคุณได้วิมุตติแล้วคุณได้วิมุตติแต่ว่ามันได้แป๊บเดียวนั่นนะทำไม อืมเจ้าค่ะ แหมทำไมตอนที่ขับรถอยู่แล้วเขาปาดหน้ามันไม่ได้บ้างหรือว่าตอ ค น ่ะ ที่เขาด่ามันทำอย่างนี้ไม่ได้บ้างหรืออ ื ตอนที่ ม กินอาหาร ค่ะ อร่อยๆมันใส่เต็มที่เลยทำไมตอนนั้นทำไม่ได้บ้าง เ เ จ นี ้ ่ าย ค่ะ ทำไมวิมุตติมันเกิดขึ้นแค่บางทีแป๊บเดียวหรือว่าแค่ชั่วโมงเดียวในตอนที่นั่งสมาธินั้นก็นี่แหละม เ ั จ น ้ ค า ือ ค ปัญ ่ะ หาคุณดูใจว่าทำไมมันถึงกลับกำเริบอีกทำไมคุณทำได้แค่ช่วงนั้นเราทำได้ตลอดไหมในทุกรีบทไหม อืม ในทุกสถานที่ไหมในกับทุกคนไหมในทุกคำพูดที่เราพูดไปไหมในทุกที่ที่เราไปได้ไหมนี่มันต้องเป็นอย่างนี้นะ เจ้าค่ะ คำถามที่นี้ก็คือว่าแล้วเราจะทําให้มันแยกกันได้ไอ้ตอนที่ฉันทําได้นี่ฉันทำทำไงแล้วถามว่าคุณผู้ถามเนี่ยคุณทําตรงนั้นมาได้คุณทํำยังไงถ้า อืม เราลองใคร่ครวญนึกย้อนไปเนี่ยนะทางที่เราทํามาได้จนถึงจิตว่าเอ้ยเราเห็นกายกับเวทนาเป็นคนละส่วนเนี่ยต้องอยู่ในมรรคแปดแน่นอน เจ้ เ า ห็น ค ไหม ่ะ ต้องอยู่ในมรรคแปดแน่นอนเพราะว่ามรรคแปดเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ไล่มาจากถ้าจะเอายกพุทธพจน์ที่เคยตรัสไปกับอุณาพระพรามเนี่ยคุณจะไปถึงจุดที่เป็นวิมุตติคือพ้นได้เนี่ยคุณจะต้องมีสติวิมุตติเนี่ยมี เจ้ ส า ต ค ิ ่ะ เนี่ยมีวิมุตติเป็นที่แล่นไปสู่ถ้าคุณมีสติอยู่มากวิมุตตินี่คุณจะได้ถามว่าสตินี่คุณจะตั้งไว้ได้ไงใจไงใจต้องมีสติเป็นที่แล่นไปสู่ถามว่าใจมาจากไหนใจเนี่ยมาจากอินทรีย์ต่างๆทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นกายมีใจเป็นที่แล่นไปสู่ใจต้องมีสติเป็นที่แล่นไปสู่สติจะมีวิมุตติเป็นที่แล่นไปสู่วิมุตติคือความพ้นเนี่ยต้องมีการเห็นต้องมีการคลายกำหนัดถึงจะมีวิมุตติ อืม จะมีการคลายกำหนัดได้ต้องเห็นตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงได้จิตต้องเป็นสมาธิจิตจะเป็นสมาธิได้คุณต้องมีสุขมีปีติคุณจะมีสุขมีปีติได้คุณต้องมีปราโมทคุณจะมีปราโมทได้คุณต้องไม่มีความร้อนใจคุณจะไม่มีความร้อนใจได้คุณต้องมีศีลถ้าคุณมีศ เจ้า ี ค่ะ ลคุณก็จะมีความไม่ร้อนใจมีความไม่ร้อนใจก็จะมีปราโมทย์มีปราโมทย์ก็จะมีปีติสุขมีปีติสุขจิตก็จะเป็นสมาธิที่เป็นสมาธิก็จะมีความหนามีความหนาก็จะมีคลายกำหนัดคลายกำหนัดก็จะมีวิมุตติคือความพ้นอย่างที่เราทําได้ เจ้าค่ะ เส้นทาง อ ต้ ื องเป็น ม มา เจ ต ้า าม ค น ่ะ ี้แน่นอน อืม อาจ เ จ จ ะ ้า แบบ ค ว่ ่ า ะ สั้นๆแป๊บเดียวอาจจะแบบตลอดชั่วโมงอาจจะแค่7 วัน10 วันที่เราไปทําไปภาวนาคุณต้องอยู่ตามมรรคน อ ี้ ื แน่ ม นอนเอาแล้วไอ้ เ ต จ อ ้ น า ที ค ่ ่ะ ฉันทําไม่ได้มันรวมกันแล้วอย่างเงี้ยอย่างบางคนเนี่ยนะคุณใจนั่งสมาธินในชั่วโมงเงี้ยโอ้กายกับจิตแยกกันฉันไม่เจ็บเลยแต่พอที อ ละ ื ครั้งเป้ ม งเลิกโอ้มันเจ็บเจ็บเจ็บเอาทำไมคุณมาเจ็บตอนออกจากสมาธิแล้วออกจากสมาธิแล้วมันเจ็บเอาก็นี เ ่ จ้ แห า ละ ค่ะ นี่แหละว่ามันรวมกันแสดงว่าตอนนั้นเนี่ยคือคุณออกจากสมาธิแล้วคุณหลุดจากสมาธิแล้วจิตเราเค เจ ล ้ ื า ่อ ค น ่ะ จากสมาธิแล้ว อ แต ื ่พอจ ม ิตเรา เ เ จ ค ้ ลื า ่อ ค น ่ะ จากสมาธิแล้วมันก็ไม่เห็นตามความเป็นจริงจิตไม่พ้นกันแล้วไม่วิมุตติละมันก็รวมกันอี เจ ก ้าค่ะ กลับกำเริ อ บ ือ ีก มเจ้าค่ะ ดังนั้นในคําถามที่ว่าอาการแบบนี้เรียกอะไรตอบได้เลยว่าคือวิมุตติแต่คําถามค เจ ื ้ อ าค่ะ วิมุตติเนี่ยมันจะมีอะไรเป็นที่แล่นไปสู่นี่นะวิมุตติเนี่ยจะมีนิพพานเป็นที่แล่นไปสู่พระพุทธเจ้าบอกไว้ เจ้ ก า ับ ค่ะ คุณอาภัพรามเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเราทําวิมุตติได้แหมคือมันจะเรียกว่าวิมุตติได้ไม่เต็มที่หรอกคุณใจถ้ามันยังกลับกําเริบอยู่แ เ ต จ ่ ้ เพ า ราะว ค ่า ่ะ วิมุตติในความหมายของพระพุทธเจ้านี่คือมันพ้นกันจริงๆเลยนะมันไม่ได้จะกล อ ับ ื กำเริบ ม ที่มันกลับกำเริบงอกได้เพราะอวิชชาเพราะนั้นคือมันชั่วคราวถ้าจะพูดก็พูดก็คือแบบคุณอยู่ในสมาธินั่นแหละแล้วถ้าบอกว่าเราทําได้บ่อยๆทําได้บ่อยๆเห็นตามความจริงมากขึ้นเรื่อยๆไอ้ เจ้า เจ ค ้า ่ะ ความยึดถือมันก็จะค่อยจางคลายลงจางคลายลง อืม ความ เจ ยึ ้ ด า ถือ ค จ ่ า ะ งคลายลงอวิชชามันก็จะอ่อนกําลังลงอ่อนกําลังลงความมืดก็จะลดลงลดลงความสว่างก็จะปรากฏมากขึ้นมากขึ้นทำไปเรื่อยๆทำ เจ ไป ้า เร ค ื่ ่ะ อยๆคือบางทีเราคิดว่าโอ้ยฉันทำในชั่วโมงได้แม้ออกมาข้างนอกฉันทำไม่ได้เลยโอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้แล้วจะเลิกใช่ป่ะอุ้ยไม่ได้เพราะว่า อืม เวลาที่เราทำให้มากขึ้นมากขึ้นวิมุตติเนี่ยทำบ่อยๆบ่อยๆได้เนี่ยจะมีนิพพานเป็นที่เล่นไปสู่จะมีนิพ อ พ ื านเป็นที่เล่ ม นไป เจ้ ส า ู่ ค่ อ ะ วิชชาเนี่ยมันจะค่อยจางคลายไปมันจะค่อยลดไปมันจะค่อยแบบว่า เจ้าค่ะ สว่างขึ้นสว่างขึ้นพออวิชชาหมดไป เ เ จ มื ้ ่ า อไ ค หร ่ะ ่การกลับกำเริบจะไม่มีเลยมันจะแบบ อ พ ื ้นกัน ม แบบ เจ ข ้า า ค ด ่ะ เลยคือนิพพานเลยนี่นะซึ่ เ ง จ้าค่ะ แหมถ้าเกิดว่าเรายังมีตาคุณใจมีหูอ่ะมันก็มีโอกาสที่ว่าจะฟุ้งไปซ่านไปไหนไปนอกได้ เจ้า เพรา ค ะฉะ ่ นั้ ะ นการปฏิบัติเนี่ยมันจะต้องไปถึงจุดที่เรียกว่าวันตายเลยอ่ะต่อให้คุณบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยถ้าไม่ระวังบางทีก็มีปัญหาได้มีปัญหานี่ เ ค จ ื ้ อ า หมาย ค คว ่ าม ะ ว่าก็จะได้รับทุกข์จากเรื่องสิ่งภายนอกบ้างมีเวทนาเกิดขึ้ เจ น ้า บ้ ค าง ่ะ นะแต่ค เ ว จ า ้ ม า พ ค ้น ่ เน ะ ี่ยมันมีอยู่ละเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยเราต้อง ภาวนาอยู่ตลอดเราต้องมีการใส่ใจอยู่ตลอดต้องตั้งสติไว้ตลอดพอเราตั้งสติภาวนาอะไรไว้อยู่ตลอดเนี่ยสติเราจะมีอยู่ตลอดใช่ป่ะพอสติเรามีอยู่ตลอดวิมุตติเนี่ยมันจะมีวิมุตติเป็นที่แล่นไปสู่สติเนี่ยจะมีวิมุตติเป็นที่แล่นไปสู่พอมีวิมุตติเป็นที่แล่นไปสู่อยู่เรื่อยๆมันก็จะมีนิพพานเป็นที่แล่นไปสู่อย่างที่ว่านี้ต้องระวังอยู่อย่างตลอดต่อเนื่องเลยต้องระวังอยู่อย่างตลอดต่อเนื่องอันนี้ก็จะเป็นทางที่จะไปต่อได้เพราะในคำถามของคุณณทัสสาที่ถามว่าไอ้กายกับเวทนาอยู่คนละส่วนเนี่ยคืออะไรก็คือเรียกว่าวิมุตตินั่นแหละเราถามว่า แ ล้วถ้าเจออย่างนี้แล้วจะทำยังไงต่อไปก็ต้องบอกว่าทำให้ละเอียดต่อไปทำให้มันได้อยู่ตลอดทำให้มันได้อยู่ทุกอิริยาบถทำให้มันได้อยู่ทุกที่ทำให้ได้อยู่ในทุกเวลาทำให้มันได้อยู่กับทุกคนทำให้ได้อยู่ทุกขณะแล้วจะมีนิพพานเป็นที่ระลึกไปสู่พูดง่ายๆก็คือทำซ้ำทำย้ำทำอยู่เรื่อยๆพูดง่ายๆคือทำให้มันละเอียดนี่จะเป็นทางที่เราทำต่อได้และที่แน่นอนที่ทำมาเนี่ยคือตามทางมรรคแน่นอนอย่างนี้นะ เจ้าค่ะ โอเคเชิญพาน สาธุเจ้าค่ะก็ต่อไปเลยนะเจ้าคะท่านที่ถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติท่านต่อไปก็คือท่านผู้ใช้นามว่าอัตกลาปานะเจ้าคะถามว่าถ้าเราปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาแต่ยังไม่มีปัญญาหรืออินทรีย์แกร่งกล้าพอที่จะบรรลุอะไรเลยในชาตินี้นะเจ้าคะเราควรจะน้อมนำอะไรมากล่อมใจก่อนมรณะเพื่อไม่ตกไปอบายภูมิเจ้าค่ะพระอาจารย์ ก็คือก่อนตายนี่แหละแบบ okay. ปฏิบัติมาแล้วแต่ก็ยังไม่แก่กล้าถึงกับว่าจะต้องเรียกว่ามันรู้อะไรในชาตินี้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ คือแบบว่าถ้าก่อนตายเอาก็ทำอินทรีย์ให้มันแก่กล้าสินึกออกไหมแล้วเราจะได้บรรลุอะไรสักอย่างนึงในชาตินี้แล้วเราก็ก่อนตายไม่ก่อนไม่หลังอะไรอย่างนั้นคุณยังบรรลุอะไรบ้างนี่คือสิ่งที่อาตมาจะแนะนำนะว่างั้นคุณทำอินทรีย์ให้แก่กล้าสิก่อนที่จะตาย เจ้าค่ะ ถึงไหมเอาแต่ว่าก่อนที่จะเป็นจุดนั้นตอบคำถามเขาก่อนว่าถ้ามันไม่แก่กล้าจริงๆเลยแบบไม่สามารถทำได้ก่อนที่เราจะไปพูดนะว่าจะทำได้ไงถ้าไม่สามารถทำได้เราจะกล่อมจิตกล่อมใจยังไงให้แบบไม่ตกไปในอบายโอ้ยคือถ้าเราภาวนาอะไรไม่ได้ภาวนานี่คือคุณจะได้สมาธิคุณจะได้ปัญญาถูกป่ะสมมติสมาธิคุณก็ไม่มีปัญญาคุณก็ไม่ได้อย่างนั้นคุณมีศีลทานสี่ทานเรานึกถึงทานเรานึกถึงศีลทานศีลเนี่ยจะเป็นไปเพื่อสวรรค์สีเลนะสุคติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติไงนี่คือตัดไว้นะว่าศีลไปเพื่อสวรรค์ศีลไปเพื่อสวรรค์ศีลเป็นไปเพื่อความสุขนะเพราะฉะนั้นเราระลึกถึงศีลแต่ว่าแหมคือในชาตินี้เนี่ยถ้าคนที่ทำศีลได้ในคุณใจศีลเป็นพื้นฐานแล้วเนี่ยคุณจะได้สมาธิอยู่นะศีลเนี่ยคือจะเรียกว่าเป็นอินทรีย์หนึ่งก็ได้เป็นอินทรีย์หนึ่งก็ได้เพราะว่าศีลเนี่ยเป็นผลของศรัทธาถ้าคุณมีศรัทธามากจนถึงขนาดว่าคุณมีศีลได้เนี่ยนะศรัทธานี่คุณเป็นอินทรีย์แล้วนะเป็นอินทรีย์แล้วนะศรัทธาที่เป็นอินทรีย์เนี่ยมันเป็นหนึ่งในอินทรีย์ที่จะไม่เกิดอินทรีย์อื่นต่อไปที่จะแก่กล้าขึ้นได้เพราะนั้น okay. ถ้าสมมติว่าเรามีศีลไม่ครบสมมติว่าคนที่แบบว่ายังศรัทธาไม่ 100% ใช่ป่ะศีลเขาจะได้ไม่ครบศีลมี5ข้อสมมติว่าบางข้อฉันไม่ได้เช่นพูดโกหกอยู่เรื่อยแล้วก็กินเหล้าอยู่เรื่อยแม้แต่ว่ายังไม่ล่วงภรรยาผู้อื่นยังยินดีในภรรยาของตนยังไม่ได้พูดโกหกพูดโกหกใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้ฆ่าสัตว์แล้วก็ไม่ได้ลักทรัพย์ระลึกถึงศีลเหล่านี้ให้ดีก็ระลึกถึงศีลเหล่านี้กำลังอันไหนมันจะมากกว่ากันล่ะถ้าคุณกินเหล้าไม่ได้มากแต่น้อยๆ หนึ่งโกหกก็ไม่ได้เยอะอะไรแต่ว่าไอ้เรื่องอื่นเช่นเราไม่โกเราไม่ร่วมภรรยาผู้อื่นนี่โอ้ฉันทำได้ดีมากเลยระลึกถึงศีลเหล่านี้เนี่ยบางทีคุณไม่ไปอบายได้ศีลที่ไม่ได้ครบ5ข้อก็ตามอ่ะระลึกถึงตามพวกนี้ทานคือการให้การบริจาคการสละออกคุณให้ทานในสโมสรอะไรมูลนิธิอะไรขอทานคนไหนกลุ่มคนประเภทใดคุณให้คุณระลึกถึงเนี่ยกฐินผ้าป่าอะไรพวกเนี้ยนี่คือสิ่งที่เราจะทำได้แม้แต่คุณในใจทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณจะมาให้ทานได้คุณจะรักษาศีลได้คุณต้องมีศรัทธาอยู่แล้วเหนือปะคุณจะให้ทานได้คุณจะรักษาศีลได้คุณต้องมีศรัทธาอยู่แล้วอ่ะก็ในเมื่อคุณมีศรัทธาอยู่แล้วเนี่ยศรัทธาจนกระทั่งว่าทำศีลให้เต็มศรัทธาจนกระทั่งว่าทำทานให้เต็ม ศรัทธานี่คือเป็นที่พึ่งได้ศรัทธานี่คือเป็นที่พึ่งได้พอศรัทธาแล้วไอ้การที่คุณมากระทําศีลให้เต็มนั้นก็เป็นวิริยะแล้วนะเป็นวิริยะ อ ินทรีย์5ใช่ม ั้ย ศรัทธาวิริยะศรัทธาวิริยะมาแล้วนะคุณมีศรัทธาถึงขนาดว่าฉันจะมาสนใจฟังเทศฟังธรรมโอ้โหคุณมีศรัทธาแล้วเนี่ยแทนที่คุณจะไปฟังเพลงใช่ป่ ะ คุณมีศรัทธาที่ว่าฉันให้ทานได้เนี่ยโอ้ยคุณมีศรัทธามาทำความเพียรแล้วนะคุณมีศรัทธาในการรักษาศีลได้ศีลศรัทธามาละศีลศรัทธามาละแล้วถ้าเราจะมาระลึกถึงทานที่เราให้ไปนั่นเป็นจากานุสติถ้าเราจะมาระลึกถึงศีลที่เราทำไปนั่นเป็นศีลานุสติสติเรามีแล้วนะเหนือป่ะสติเรามีแล้วศรัทธาวิริยะสติจะทำให้เกิดสมาธิได้จะทำให้เกิดสมาธิแต่ถ้าสมาธิคุณมีพอประมาณไม่ต้องเอามากเอาพอประมาณปัญญาคุณมีไม่ต้องเอามากเอาพอประมาณศรัทธาเต็มใช่ไหมวิริยะเต็มใช่ไหมสติเต็มทำให้สมาธิพอประมาณทำให้มีปัญญาพอประมาณศีลนี่นะเต็มนะเพราะวิริยะคุณเต็มไง okay. คุณมาระลึกถึงศีลได้คุณเต็มนี้สติคุณเต็มนะแต่สมาธิ okay. พอประมาณแต่ปัญญาพอประมาณคุณเป็นโสดาบันแล้วนะคุณใจโสดาบันได้นี่โสดาบัน บรรลุแล้ว อริยบุคคลแล้ว พระโสดาบัน ใช่เจ ้าค่ะ เพราะว่าถ้าจิตใจเราแค่ว่าเราน้อมไปว่าฉันตื่นมาตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไม่ค่อยเที่ยงเนี่ยคุณมีความเชื่อมีจิตน้อมไปแบบนี้นี่คือเป็นโสดาปัตติมรรคแล้ว เจ้าค่ะมาในทางแล้วนะ คะใช่แค่เราคิดว่าเราจะกล่อมจิตกล่อมใจของเราได้ให้ไม่ไปตกในอบายภูมิคุณมีจิตน้อมไปเนี่ยคุณเป็นสัทธานุสารีแล้วนะเป็นผู้ที่เป็นโสดาปัตติมรรคแล้วนะ เจ้าค่ะ มันถูกต้องแล้วมันคือเราเป็นอริยบุคคลแล้วเอางี้นะถ้าพูดก็พูดก็คืออย่างน้อยอยู่ในขั้นมรรคแล้วเพราะนั้นคือหมายถ้าจะพูดคือแบบอย่าหวังเอาน้อยคือมันจะได้อยู่อย่าเอาน้อยเกินไปมันน่าจะได้อยู ่ เพียงแต่แค่ว่าเราปรับอีกนิดนึงเราปรับอีกนิดนึงในเรื่องอะไรสมาธิมีพอประมาณไหมไม่ต้องเอาเต็มปัญญามีพอประมาณไหมไม่ต้องเอาเต็มเอาสมาธิระดับไหนที่ว่าไม่ต้องเต็มก็ได้แล้วแบบจะได้เป็นอริยบุคคลแล้วแบบไม่ต้องพูดถึงว่าไปอบายเลยปิดประตูอบายนี่คือโสดาปัตติผลนะเราพูดถึงสมาธิมีพอประมาณในระดับที่คุณจะละวิจิกิจจาคือความเคลือบแคลงเห็นอย่างไม่ลงใจได้คุณไม่ต้องเชื่อคำของผู้อื่นในคำสอนของศาสดาตนไม่ต้องถามว่านี่อะไรนี่อะไรในกุศลธรรมทั้งหลายเข้าใจไหมการที่ไม่ต้องปฏิฐานไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในตามคำสอนของพระศาสดาตนว่าบุญมีไหมบาปมีไหมอย่างเงี้ยคุณมั่นใจ 100% เลยเนี่ยอันนี้คือคุณมีสมาธิในระดับชนิดที่ละวิจิกิจฉาได้สมาธิพอประมาณนะในระดับไหนพอประมาณที่จะละวิจิกิจฉาได้ปัญญาคุณมีพอประมาณไหมเอาพอประมาณในระดับไหนพอประมาณในระดับที่จะคิดว่าอันนี้เป็นเรานี่เป็นของเรานี่เป็นตัวตนของเราพอประมาณในระดับที่เห็นว่าโอ้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีความเป็นของไม่เที่ยงเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันทุกข์มันมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเป็นอนัตตาเห็นมีความทิฏฐิแบบเนี้ยคือคุณละมิจฉาทิฏฐิได้คุณมีสัมมาทิฏฐิคุณละสักกายทิฏฐิได้สมาธิมีพอประมาณในระดับที่ละวิจิกิจฉาได้ปัญญามีพอประมาณในระดับที่ละสักกายทิฏฐิได้คุณละสักกายทิฏฐิได้คุณละวิจิกิจฉาได้คุณมีศีลเต็มที่ละศีลละพัตตปรมัตถ์ได้บูมโสดาปัตติผลนะคุณใจโสดาปัตติผลคุณเป็นอริยบุคคลในขั้นผลที่จะปิดอบายภูมิได้เลยแล้วคือมันไม่ได้ยากเกินความสามารถนะแต่จะมาแค่เราปรับตรงนี้ปรับตรงนั้นหน่อยแล้วก็ไอ้ที่เรามีที่เราทำไหนๆเราจะถามมาแล้วว่าเราจะควรจะระลึกถึงอะไรก็ระลึกถึงศีลระลึกถึงศีลทานของเราเนี่ยระลึกถึงเป็นสมาธิเป็นสติที่ว่าใช่ไหมสมาธิทำพอประมาณในระดับที่จะละวิจิกิจฉาปัญญาทำพอประมาณในระดับที่จะละสักกายทิฏฐิสามอย่างนี้ศรัทธาคุณเต็มนี่เพราะคุณจะมาระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นคือคุณทำความเพียรแล้วนั่นคือคุณมีสติแล้วศีลเต็มแล้วละศีลปฏิบัติมาได้มันจะไม่เหลือคำว่าไม่เหลือนี่ ค ือสังโยชน์เบื้องต่ำสามอย่างคุณจะไม่เหลือคุณจะละได้นั่นคือโสดาปัตติผลก็จะเพราะนั้นแนวทางมันมีอยู่แล้วคือถ้าเราจะคิดว่าฉันจะไม่ได้หรอกนั่นคิดผิดนั่นคือยังต้องเชื่อตามผู้อื่นในคำสอนของศาสดาตนไม่มีความมั่นใจเต็มร้อยเอาปรับสิปรับความมั่นใจศรัทธาให้เพิ่มขึ้นปรับตรงศรัทธาปรับตรงสติปรับตรงสมาธิปรับตรงปัญญาเนี่ย อินทรีย์เราแก่กล้านี่มันเป็นไปได้ช่องทางมีอยู่อย่าไปคิดว่าโอ้ยฉันคงจะไม่ได้หรอกแน่เนี่ยนั่นคือความไม่ลงใจไม่เชื่อใจอย่าไปคิดว่าโอ้คนอื่นคงจะได้มั้งฉันคงจะไม่ได้แน่นั่นคือการต้องเชื่อตามผู้อื่นในคำสอนของศาสดาตนเข้าใจไหมแต่ว่าศรัทธาคุณยังไม่เต็มคุณปรับตรงนี้สิเพราะสติเรามีแล้วถ้าเรามีศรัทธามีสติปรับนั่นนิดหน่อยมันได้อยู่ช่องทางมีอยู่ให้มีความมั่นใจเราจะไปได้เงี้ยนะได้แน่เจริญพร เจ้าค่ะคุณอัตกราปาที่ถามมานี่ดิฉันเชื่อมั่นว่าพอฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์พี่ปุณโญให้กำลังใจมาอย่างนี้นี่ต้องมีจิตเชื่อมั่นอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวแล้วนะคะว่าชาตินี้ในยังไงท่านก็จะต้องได้เป็นโสดาปัตติผลแน่นอนปิดประตูอบายภูมิแน่นอนตั้งใจทำต่อไปก ็ ขอเป็นกำลังใจให้กันและกันและทุกๆคนนะเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะก็มาถึงท่านสุดท้ายเจ้าค่ะผู้ที่ถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติเหมือนกันนะเจ้าค่ะคุณบัวบูชาพาฝันเจ้าค่ะก็บอกมาว่ากราบนมัสการพระอาจารย์และท่านหลวงพ่อดร.สะอาดที่ทุพโสนะเจ้าค่ะบอกว่ามีบุญเหลือเกินที่ได้มาพบพระสุปฏิปันโนทั้งสองท่านนี้ขอสอบถามปัญหาธรรมมาดังนี้เจ้าค่ะว่าคำถามแรกบอกว่าคือตอนนี้ทางคุณบัวบูชาเนี่ยมีปัญหาในการปฏิบัติธรรมอยู่คือนั่งสมาธิแล้วเนี่ยทำอย่างไรให้สัญญาขันและสังขารขันดับไปได้เจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะนั่งสมาธิโดยพิจารณาดูลมหายใจเข้าออกแต่ก็คิดถึงคนคนหนึ่งตลอดเวลาโดยไม่รู้สาเหตุและจิตก็เริ่มปรุงแต่งพยายามบังคับให้หยุดคิดแล้วนะเจ้าค่ะแต่ก็หยุดไม่ได้เจ้าค่ะจึงพยายามกำหนดรู้แล้วก็เห็นความคิดนึกถึงเกิดดับแล้วก็รีบปล่อยวางความคิดนั้นแล้วก็รีบกลับมาดูลมหายใจต่อไปเรื่อยๆวนอยู่อย่างนั้นบ่อยมากปฏิบัติอย่างนี้ถูกต้องไหมและถ้าไม่ถูกต้องควรจะแก้ไขอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ อันนี้คือในคำถามที่1เกี่ยวกับการปฏิบัตินะ จะ อธิบายอัน ที่2ก็บอกว่าขออนุญาตแสดงความคิดเห็นเจ้าค่ะก็จะมีความคิดเห็นใน Facebook ไม่อะไรต่างๆนี่ก็ตอบคำถามแรกกันก่อนดีมั้ยใช่ค่ะพระอาจารย์ค่ะ เอาคำถามแรกที่เกี่ยวกับการปฏิบัติเนี่ยว่าสัญญาขันธ์สังขารขันธ์เนี่ยคุณเข้าใจว่าอาตมาเคยอ่านหนังสือของหลวงปู่ชาท่านอธิบายไว้ดีมากเลยท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับคนที่ตกมาเนี่ยพรวดเลยนะคือเราจะไม่ได้รู้หรอกว่าไอ้นี่กิ่งนั้นแล้วนั่นก็กิ่งนี้แล้วนี่ก็กิ่งโน้นแล้วฉันก็ตกถึงดินอย่างเงี้ยมันไม่เป็นอย่างนั้นคือมันตกปุ่มเลย เจ้าค่ะ มันรวดทีเดียวเลยเป็นอย่างนี้นี่คือท่านเปรียบเทียบไว้นะยังจำได้ที่เคยอ่านซึ่งในเรื่องของขันเนี่ยคุณใจคือหมายความว่าพระพุทธเจ้าอธิบายยกเพื่อที่จะให้เราเกิดความเข้าใจอธิบายเพื่อให้เกิดความเข้าใจในลักษณะที่ว่าส่วนประกอบต่างๆนี่มันมีอยู่นะสิ่งที่เราต้องทำก็คือเข้าใจในขันนั้นเข้าใจในขันนั้นคำว่าเข้าใจในขันนั้นเนี่ยคุณจะเข้าใจมันแบบไหนคือเข้าใจในเรื่องความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาการเข้าใจโดยความที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยคือเราเดินตามมรรคสิ่งนั้นมันอาจจะไม่ได้ดับไปหรอกดูอย่างโลกของเราใบนี้มันยังไม่ได้ดับไปกายของเรากายนี้ก็ยังไม่ได้ตายไปความคิดของเราอันนี้มันก็ยังมีอยู่ใช่ไหมแต่เราต้องทำความเข้าใจสิ่งนี้อย่างเช่นไมโครโฟนอันนี้มันยังไม่ได้แตกนี่ถ้าเราจะต้องมารอมันแตกแล้วถึงจะค่อยพิจารณาว่าโอ้มันแตกแล้วมันไม่เที่ยงไม่ใช่ผิดสิ่งที่ถูกก็คือเราเข้าใจสิ่งนี้ที่มันมีอยู่เนี่ยว่าอ๋อมันอาศัยสิ่งอื่นเกิดถ้ามันอาศัยสิ่งอื่นเกิดคือมันไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตาใช่ไหมถ้าสิ่งอื่นนั้นดับไปมันดับไปนี่คือเราต้องทำความเข้าใจความเข้าใจตรงนี้คือทิฏฐิความเข้าใจตรงนี้คือปัญญาโดยที่มันยังไม่ได้ดับไปด้วยซ้ำนะคุณเนี่ยความคิดนั้นยังไม่ได้ดับไปด้วยซ้ำไม่จำเป็นคือถ้าเราจะคิดว่าโอ้เวทนานี้ดับไปก่อนความคิดนั้นดับไปก่อนแล้วฉันถึงจะให้เห็นว่ามันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงเนี่ยมันช้าไปคำว่าช้าไปนี่คือหมายถึงคุณเพลินไปในมันแล้วไงคุณตั้งสติไว้ผิดแล้วปัญญามันไม่ทันแล้วปัญญาไม่ทันค่อยจะไปรอเอาตอนนั้นเนี่ยปัญญาไม่ทันเอาเราต้องทำยังไงคำถามก็คือว่าแล้วเราจะเห็นว่าจะใคร่ครวญหรือว่าจะพิจารณาหรือจะเห็นสิ่งที่มันมีอยู่ตั้งอยู่ดำรงอยู่เนี่ยโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นอาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นได้ยังไงเราจะเห็นได้ด้วยจิตที่ต้องเป็นอารมณ์เดียว พราะอะไรเพราะว่าถ้าเราพอใจในมันถ้าเราขยักขยงมันถ้าเราพอใจในมันเราก็จะเห็นแต่ข้อดีของมันข้อดีของมันว่าสิ่งที่มันจะให้สุขเราอย่างนี้มันจะดีอย่างนี้นี่แบบเพลิดเพลินไปเพลิดเพลินไปตามภายนอกแล้วก็เรียกว่าตั้งสยบอยู่ในภายนอกคือทรงจิตออกนอกถึงแม้ว่าเรื่องที่จะเป็นคิดเนี่ยจะคิดในภายในก็ตามนะแต่เรายินดีพอใจในมันหรือบางทีเราไม่ยินดีไม่พอใจในมันคือมีอคติคือถ้าเรายินดีพอใจในมันเราก็จะละเมียงใช่ไหมเห็นแต่ข้อดีข้อดีที่บางคนจะไปซื้อรถหรือว่ากินอาหารประเภทใดประเภทหนึ่งถ้าชอบอาหารประเภทนี้ก็จะเห็นแต่ข้อดีของมันจะซื้อรถยี่ห้อนี้ก็จะเห็นแต่ข้อดีของมันแต่ในทางตรงข้ามถ้าบอกว่าเราไม่ชอบมันเราไม่ชอบมันเราก็จะเห็นแต่ข้อเสียของมันมีอคติเห็นแต่ข้อเสียของมันไม่พอใจมันอาหารประเภทนี้ไม่ดีรถคันนี้ไม่ดียี่ห้อนี้ไม่ดีอย่างเงี้ยก็จะมีอคติถ้าเรามีความละมีอคติเราจะไม่เห็นตามเนื้อผ้าของมันได้เราจะไม่เห็นตามเนื้อผ้ามันได้เอาเราจะไม่ให้มีความลำเอียงไม่ให้มีอคติแต่ให้เห็นตามเนื้อผ้ามันได้เนี่ยคุณก็ต้องตั้งสติไว้ไงต้องตั้งสติไว้เพราะเราก็ต้องจะให้เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้จิตคุณต้องเป็นอารมณ์เดียวคำว่าอารมณ์เดียวนี่หมายถึงหัวข้อของสมาธิจะทำจิตให้เป็นอารมณ์เดียวเป็นสมาธิได้คุณก็ต้องตั้งสติไว้คุณจะตั้งสติไว้ได้ทำยังไงคุณก็ต้องมาระลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องมือในที่นี้คุณบัวบูชาบอกว่าใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมืออ่ะดีถูกก็เรียกว่าอานาปานสติใช่ไหมการมาระลึกถึงลมหายใจการมาระลึกถึงลมหายใจเนี่ยแน่นอนว่าความคิดนึกมันมีอยู่มีสมองมันก็มีความคิดนึกมีหูมันก็ต้องได้ยินเสียงนะคุณใจมีตาถ้าเราเปิดอยู่เราก็ต้องเห็นรูปถูกปะล่ะมีจมูกถ้าใครแบบว่าหายลมออกมาหรือว่าใครทำกับข้าวมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องได้กลิ่นถูกไหมล่ะเพราะมันมีจมูกเอามีจมูกดมกลิ่นมีลิ้นลิ้มรสมีตาเห็นภาพได้แต่ว่าเราระลึกถึงนี่เราระลึกถึงเอาใจมาใส่อยู่เอาจดจ่อมาอยู่ความคิดมันมีอยู่แต่ว่าเราเอามาจดจ่ออยู่กับลมนี่คือสิ่งที่สำคัญเอามาจดจ่ออยู่กับลมเราจะไปห้ามความคิดเนี่ยถ้าบังคับในที่นี้เขาบอกว่าพยายามบังคับให้หยุดคิดบังคับนี่ไม่ได้ยิ่งบังคับนี่ยิ่งปวดหัวด้วยซ้ำมันจะแบบมันจะปวดระหว่างคิ้วถ้าเราบังคับบางคนนั่งเกร็งมากนี่จนเกร็งคอเกร็งไหล่เกร็งหลังก็จะไม่ได ้ คือบังคับแต่ว่าการทำสมาธิเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าคนที่ได้สมาธิแบบว่าได้จนแบบว่าถึงขั้นที่มันดีเลยเนี่ยนะจะมีญาณอย่างรู้ว่าโอ้สมาธิเนี่ยไม่ใช่จะคนชั่วคนถอยจะเสพได้จะได้ด้วยความสงบระงับด้วยความประณีตจะไม่ได้ด้วยความข่มขี่การห้ามการปรุงแต่งการบีบบังคับจะไม่ได ้ okay. การบีบบังคับนี่ไม่ได้แต่ต้องได้ด้วยความสงบระงับทีนี้ okay. ถ้าพูดว่างั้นไม่บังคับใช่ไหมงั้นก็ปล่อยมันเลยตามสบายอ้าวนั่นก็ไม่ใช่ถ้าปล่อยไปตามเสียง okay. ตามกลิ่นตามความคิดนั่นก็ไม่ถูกคือสุดตรงข้างหนึ่งก็ yeah. บังคับใช่ป่ะสุดตรงข้างหนึ่งก็ปล่อยปละละเลยไปเลยถ้าจะเปรียบเทียบในอุปมาอุปไมยที่พระพุทธเจ้าเคยบอกไว้ก็เหมือนกับคุณจับนกกระจาบจับนกกระจาบด้วยมือสองมือถ้าจับแน่นเกินไปนกก็ตายถ้าจับล้วงมือกันไปนกก็บินหนีได้แต่มันต้องจับคำที่จะใช้เหมาะสมในบริบทของภาษาไทยเนี่ยก็คือต้องมีการควบคุมต้องมีการควบคุมเพราะว่าถ้าเราใช้คำว่าเพ่งมันก็จะแบบไปในทางบังคับใช่ไห ม ถ้าเราใช้แบบว่าก็งั้นก็ปล่อยเลยมันก็จะไปในทางแบบปล่อยปละละเลยแต่ในที่นี้มันต้องมีการควบคุมภาษาบาลีที่พระพุทธเจ้าท่านยกใช้เนี่ยท่านใช้คำว่าฌานฌานซึ่งพอแปลเป็นภาษาไทยตามตรงตัวตามในรากศัพท์รูปแบบของภาษาบาลีเนี่ยท่านก็ใช้แสดงว่าเพ่งคือแบบว่าฌานแต่พอใช้คำว่าเพ่งในภาษาไทยมันโน้มไปในทางบังคับใช่ไหมแต่ในทางภาษาบาลีคำว่าฌานเนี่ยมันจะบังคับไม่ได้แต่ในที่นี้ถ้าจะให้ถูกก็คือเอาใจมาจดจ่อเอาใจมาจดจ่อให้มีการควบคุมเอาใจมาจดจ่อแต่อย่าบังคับอย่าปล่อยปละละเลยแต่ให้มีการเอาใจมาจดจ่อจะบังคับไม่ได้นะจะทำให้สติเกิดพอสติเกิดปึ้งมีกำลังจะทำให้สมาธิเกิดเห็นตามความเป็นจริงได้ในสิ่งที่มันยังไม่ได้ดับไปนั่นแหละไม่ต้องรอมันดับคุณเฉยไม่ต้องรอมันดับแต่ให้เห็นมันโดยว่ามันอาศัยสิ่งอื่นเกิดไหมถ้ามันอาศัยสิ่งอื่นเกิดมันไม่เที่ยงแน่มันไม่เที่ยงแน่ให้เห็นความจริงเข้าใจตามนี้อันนี้เราถึงจะปฏิบัติมาตามถูกทางได้ เจ้าค่ะ โอเคนะ สาธุเจ้าค่ะ ม ีเพิ่มเติมไหมเจ้าค่ะพระอาจารย ์ก็ในลักษณะที่แก้ไขเนี่ยแน่นอนว่าศีลเราต้องมีเป็นพื้นฐานศรัทธาเราต้องมีเป็นพื้นฐาน คือที่ ค่ะ พระอาจารย์พูดเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือแค่เฉพาะตรงส่วนที่ตั้งสติใช่ไหมแต่คุณจะตั้งสติได้มาระลึกถึงจุดนั้นได้เนี่ยศีลต้องเป็นพื้นฐานศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิต้องเป็นพื้นฐานเช่นมาเราต้องมีการรู้ประมาณในการบริโภคต้องอยู่ในที่เสนาสนะอันสงัดต้องมีการสำรวมอินทรีย์ฟังเพลงดูหนังมากหรือเปล่าคิดถึงเขามากหรือเปล่าดูรูปดูอะไรมากหรือเปล่าต้องสำรวมอินทรีย์นะอย่าไปดูมากคือเลิกไปเลยอยู่สงัดไหมกินอาหารพอเพียงไหมแบบอย่ากินเยอะเกินไปสามมื้อนี่มันมากเอามื้อเดียวพอนะหรือว่ามีเพื่อนดีหรือเปล่ากัลยาณมิตรพวกนี้จะเป็นพื้นฐานเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิเป็นพื้นฐานแล้วตึมไอการระลึกถึงสติเนี่ยมันจะตั้งอย่างที่ว่านี้ได้แต่เราจะเห็นแง่มุมละเอียดละเอียดเราก็จะทำสมาธิปล่อยวางได้อย่างนี้นะ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็ข้อที่สองคุณบัวบูชาบอกขออนุญาตแสดงความคิดเห็นนะเจ้าค่ะก ็นำ มาโยมขออนุญาตอ่านว่าอยากจะให้ Facebook เพียวธรรมะ .com ของเรานะเจ้าค่ะแล้วก็เว็บไซต์ pyothama.com เนี่ยมีสรุปคำสอนสั้นๆในแต่ละวันอย่างเช่นเป็นภาพวิวของวัดและก็มีคำสอนในภาพคุณบูชาบอกว่าเหมาะสำหรับคนสมาธิสั้นแบบตัวของคุณบูบูชาเองนะเจ้าคะที่ว่าจะได้มีโอกาสได้เรียนรู้ธรรมะดีๆทุกวันเจ้าค่ะอีกการหนึ่งที่แนะนำก็คืออยากให้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเนี่ยได้เมตตาที่จะเทศสรุปคำสอนสั้นๆประมาณ 2-3 นาทีลงใน Facebook หรือว่า YouTube เพียวธรรมะแล้วก็เว็บไซต์บ่อยๆคล้ายๆกับเมื่อหลายปีก่อนที่พระอาจารย์ได้จัดทำลงใน YouTube นะเจ้าคะก็เหมาะสำหรับคนมีเวลาน้อยแล้วก็สมาธิสั้นแล้วก็ผู้ชมท่านอื่นๆด้วยเจ้าคะอันนี้พระอาจารย์จะตอบว่าอย่างไรดีเจ้าคะ โอเคข้อแนะนำนี้ก็จะระบายพิจารณาคุณใจที่ลองทำในช่วงก่อนๆเนี่ยเพราะว่าทดลองทำดูอยู่ประมาณสักเดือน2เดือนนี่แหละซีซั่นหนึ่งแล้วก็คืองานเยอะกูจะเนี่ยว่าคือมันต้องมีคนช่วยแต่ถ้าผมว่าเรารู้สึกรู้หาช่วยกันมีระบบเวิร์กโฟลว์ขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนแน่นอนแล้วก็จะค่อยๆพัฒนาไปอันนี้ก็รับฟังคำแนะนำไว้แต่ก็จะมีการพัฒนาปรับปรุงเรื่อยๆนี่แหละตอนนี้ก็จะมีการปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ซะก่อนให้สามารถหาข้อมูลได้ง่ายให้สามารถที่จะแบ่งแยกหมวดหมู่ในคำสอนต่างๆแล้วก็เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกขึ้นแล้วก็จะมาค่อยทำอย่างที่คุณบูบูชาแนะนำนี่แหละอันนี้ก็จะรับฟังมาพิจารณาทำให้มันดีขึ้นต่อไปนะ เจ้าค่ะแต่โยมอยากจะขออนุญาตเรียนแทนพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนว่าทุกวันนี้งานของท่านมากเหลือเกินเพราะว่าท่านจะต้องคุมคอร์สในการปฏิบัติเนี่ยตลอด7 วัน 9 วันตลอดเลยแล้วก็ยังต้องมีแบบว่าบันทึกเทปหรือว่าทำรายการทั้งภาพภาษาไทยภาษาอังกฤษอะไรต่างๆโอ้ยมากมายเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างลงมาลงที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์เดียวแล้วเจ้าค่ะดังนั้นก็คิดว่าทางคุณบัวบูชาก็คงจะต้องแบบว่าเห็นใจพระอาจารย์ด้วยอย่างไรก็ตามท่านก็เมตตาที่จะรับไว้แล้วล่ะลองจะฟังดูว่าจะทำให้ได้แค่ไหนอย่างไรก็สำหรับวันนี้โยมขออนุญาตนำญาติโยมแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะพร้อมทั้งพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดติโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกที่ได้เมตตามาธรรมสักการะแล้วก็นำเสนอรายการธรรมรับปรุณที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งให้ปัญญาให้ความรู้ให้สติให้แง่คิดที่ดีแก่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านเหมือนเช่นเคยในวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ เชิญพร สาธุเจ้าค่ะ